Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufili, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim, şeytanların hükmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Kehf suresi 18. ayet-i kerimesini tefsir edeceğim. Ayet-i kerimeyi dinlediğiniz zaman biiznillah Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğuna dair kalbinizdeki imanın biraz daha arttığını, nurunun biraz daha arttığını hissedeceksiniz, fark edeceksiniz. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede o dönem içinde bilinmesi mümkün olmayan tıbbi bir bilgiyi bu ayet-i kerimede ümmi olan peygamberine vahyediyor, bildiriyor. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam okuma yazma bilmeyen bir peygamber. Bu Kur'an-ı Kerim Efendimizin en kuvvetli mucizesi, sebep okuma yazma bilmeyen bir insanın ezberinden sadır oldu. Allah onun kalbine indirdi, kalbinden diline döktü ve ezberledi. Diline döktüğünü de Musaf'a getirdiler, kitap haline çevirdiler. Muhammed Aleyhisselam'ın en büyük mucizesi nedir dendiği zaman size ne diyeceksiniz? Kur'an'dır. Bundan daha büyük mucizesi yoktur. Çünkü okuma yazma bilmeyen peygamberimiz vardır bizim. Övgüler ve selam efendim olsun. Biz mikrofonla mı yapacağız Hacı abi? Tamam. Tamam. Ses versen buradan ben de öyleyim aşağısı. 1-2, 1-2 ses, 1-2. Bu fener adam olmaz, 1-2, 1-2. Oldu mu Hacı abi? Tamam. Yakın tutarsan olacak efendi, tamam. Peki şuraya falan koysak Hacı abi çıkmaz mı sesi yani? Dur bakayım. Çalmaz. Yani şu an ses geliyor mu? Şöyle tutsak daha iyi ama. Acaba olmaz be. Benim rahat etmem lazım ya. Şöyle koyayım ben. Ön tarafa koyayım şöyle. Duyuluyor. Ya duyulur şu anda herhalde. Arka taraftan rahat geliyor mu ses Hacı abi? Tamam. İşimizi görür. Efendiler ayete başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وتحسبهم أيقاظا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Sadakallahul azim. Muhakkak Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle dedi. Ve tahsebuhum eyqazan ve hum ruqud. Sen onları görseydin onları uyanık zannederdin. Ayet kimden bahsediyor bize? Ashab-ı Kehf diye halk arasında çok bilinen bazı gençler var kardeşler. Ashab-ı Kehf mağara insanları demektir. Ashab-ı Muhammed Aleyhisselam'ın ashabı demektir. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Ashab-ı Kehf ne oluyor? Mağara ashabı. Putperest Romalılardan, Roma hükümetinden içeride çok büyük kudrete sahip olmalarına rağmen puta taptıkları için, imparatora tanrı dedikleri için içlerinden kaçan gerçek Hristiyanlar, İsa Aleyhisselam'ın müntesipleri. Bir kısmının 6 kişi dediği, bir kısmının 8 kişi, bir kısmının 12 kişi dediği fakat sayısını Kur'an deyimiyle sadece Allah'ın bilebildiği gençler. İmam Ali bunların hakkında diyor ki 6 kişiydiler. Saraydan 6 kişi olarak kaçtılar. 7. kişi yolda buldukları bir çoban onların sözlerinden sonra iman etti. Allah'ın tek ilah olduğuna, İsa'nın onun Resulü olduğuna iman etti. 8. de kim? 8. de onların köpeği, çobanın köpeği, Kıtmir. 8 varlık, 8 canlı, 7'si insan. Bunlar mağaranın içine girdiler. Sonra Allahu Teala ne yaptı? Mağarada bunları 309 sene uyuttu. Köpek de dahil. 7 tane erkek, bir de köpeği 309 sene uyuttu. Şimdi bu ayet-i kerimede Allah onların nasıl uyuduğundan bahsediyor bize. Ve içeride ayeti iyi düşünebilirsek, derinlemesine tefekkür yapabilirsek, ayetin içinde onları nasıl çürümekten koruduğunu anlatıyor. Normalde biliyorsunuz bir beden aynı yere saatlerce yatarsa o yer uyuşur. Kan gitmeyeceği için oraya, kılcal damarlara kan gitmediğinden dolayı o yer uyuşur. Ramazan'da iftara 2 saat kalmış. Sol tarafına yatıyorsun, dalıyorsun. 2 saat sonra bir uyandırıyor hanım seni, hadi ezan okunca kalk çabuk, ne yapıyorsun orada diyor. Bir uyanıyorsun, sol taraf tamamen tutulmuş. Neden? Günün yorgunluğu, orucun ilk zamanlarındaki o bitkinlik, o toksinleri üstüne atmak için ilk bir gün, iki gün başımız ağrıyacak ve bir bitkinlik oluşacak. Vücuttaki bütün toksinler, zehirler atılıyor. Daha Allah 1. 2. günü bedenimizden atıyor. Bunların işareti bitkinlik, yorgunluk, baş ağrısıdır. Her Ramazan benim 1. 2. günü başım ağrır. Bilimsel tespiti budur. Vücuttan zehirler atılıyor. Allah Ramazan'la beraber bizi yeniliyor. İnşallah bir hafta içinde o mübarek aya gireceğiz. İnşallah. Allah bize kavuşmayı nasip etsin. Amin. İnşallah. Şimdi Allah-u Teala o gençleri nasıl çürümekten korumuş? O mağara içinde. Bu ayette bize bunu anlatıyor. Şimdi diyor ki, sen o mağaraya girseydin Habibim, Resulüm, ayetlerin ilk muhatabı kim? Muhammed Aleyhisselam. Sen onları benim uyuttuğum mağaraya bir girseydin içeriye, ve tahsebuhum eykazan ve hum rukud. Sen onları uyanık zannederdin. Ölmemiş zannederdin. Baktığın zaman onlara, uzun zamandan beri orada yattıklarını bilirdin. Ama öyle bir sağa sola döndürüyoruz ki biz onları, sen onları uyanık zannederdin diyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Ayet devam ediyor. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَم۪ينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ Nukallib kalpten gelir Arapçada. Kalp ne demek? Sağa sola dönen demektir. Hepimizde kalp var. Kalbimiz bazen sağa dönüyor. Dur bir ikindiyi kırayım içinden geldi diyorsun. Bazen sola dönüyor. Daha çok şeytanı dinlediğimiz için kılmayayım diyorsun. Bugün de kılmayayım. Ticaret de ibadettir. Çalışmak da ibadettir. Bugün de namaz kılmayayım diyorsun. Bak kalbin dönüyor. Ramazan geliyor, kalbin dönüyor. Dur teravihleri kaçırmamam lazım diyorsun. 5 gün, 6 gün teravihe gidiyorsun. Ondan sonra tembelleşiyorsun. Kalbin bir daha sol tarafa dönüyor. Kalp hayatımız boyunca bir yaprak gibi, rüzgarda savrulan bir yaprak gibi. Bir sağa bir sola döner. Bizim yapmamız gereken ne? Sağda tutmaya çalışmak. Devamlı sağ tarafta tutmaya çalışmak. Kur'an insanları ikiye ayırır. Sağcılar, solcular. Sağcılar Allah'a yakın olanlardır. Resulullah'ın izinden gidenlerdir. Övgüler ve selam üstüne olsun. Solcular şeytana yakın olanlardır. Şeytanın izinden giderlerdir. Allah bunlara hidayet versin. Şimdi kalp de ortada. Ruh onu sağ tarafa çekmeye çalışıyor. Nefs onu sol tarafa çekmeye çalışıyor. İbadetsiz, itaatsiz, bozuk, fasık bir yaşama. Hırsızlığın serbest olduğu, yalanın serbest olduğu, gıybetin, namazsızlığın helal olduğu, zinanın, içkinin, kumarın serbest olduğu bir yaşam. Nefs devamlı bu tarafa çekmeye çalışıyor. Ama ruh nereye çekmeye çalışıyor? Ruh aslı Allah'tandır. Ruh bize devamlı Rabbimizi, yaratıcımızı hatırlatır. Bizi devamlı surette Allah'a götürmeye çalışır. Bağırır, inler. Rabbin seni çağırıyor. O seni istiyor. Sen nereye istiyorsun? Sen kimi istiyorsun? Der. Ruh bize devamlı mana lisanında bunu söyler. Ama kulaklar tıkalı. Ya hocam ben bir şey duymuyorum ya. Hiç ruhun sesini falan duyduğum yoktur. Kulağını tıkamışsın. Gıybetle tıkamışsın. Küfürle tıkamışsın. Yalanla dolanla tıkamışsın. Bu kulağı tıkadıktan sonra nasıl duyacaksın? Kibirle tıkamışsın. Kibir kulağa mana kulaklarını tıkayan en kötü ahlaklardan bir tanesidir. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan kul cennete giremez. Var mı aranızda baba yiğit? Benim kalbimde sıfır hocam. Ben taş fırın erkeğim. Ben Arnavut'um. Bende kibir olmaz. Var mı diyecek olan? Diyemezsin. Diyemezsin çünkü hayatın içindesin. Herkeste bir ego vardır. Bir nefs vardır. Nefs varsa kibir de vardır. Allah bizden ne istiyor? Bunu indireceksin. Bunu aşağı indireceksin. Kibirli olarak benim karşıma çıkmayacaksın. İnsanlarla karşılaştığın zaman tepeden konuşmayacaksın. Karşı karşıya konuşacaksın. İnsanlara İslam'ı anlatırken tepeden aşağı konuşma. Karşısından konuş. Bugün vaizlerin en büyük problemi tepeden konuşmalarıdır. Ben buradayım, sen oradasın. Bu yüzden bağırarak konuşuyorum, tepeden konuşuyorum, yanlışsın. Eksiksin, cehennemliksin. Ben seni kurtarmak için geldim. Bugün vaizlerin en büyük sorunu bu. Vaiz öyle olmaz. Vaiz karşıdan konuşacak. Sen neysen ben de oyum. Karşıdan seni dinleyen bunu hissedecek. Bu adamla ben aynıyım, hiç farkım yok. Bu adam Allah'ın emirlerini tutabiliyorsa ben de yapabilirim demektir. Dinleyen kişi, talip, seni dinlerken bunu anlayacak, idrak edecek. Rahmetli Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca. Allah ona rahmet etsin. Amin. İnşallah mahşerde karşılaşmayı Allah bize nasip eder. Amin. Bu ülkenin dava adamlarından bir tanesiydi. Tıpkı Timur Taş Uçar gibi. Tıpkı Tahir Büyükkörükçü gibi. Allah onlara rahmet etsin. Amin. Kalite bir vaizdi. Fakat biliyorsunuz ülkemizde bir problem var. Kaliteli adamlar, üst kalite vaizler sürülür. Timur Taş Hoca da sürüldü. Bu hoca da sürüldü. İyi yerlere getirilmezler. İyi yerlere gelenler çöp vaizlerdir. Ezberci, anlattığına kendisi bile doğru dürüst inanmayan çöp vaizler. Bunlar en üst yerlere getirilir. En televizyonların en güzel, en baş köşelerinde bunlar vardır. Ama dava adamları ne televizyona çıkartılır ne de büyük camilerde vaaza çıkartılır. Dedemin yaptırdığı camide vaaz vermeme izin vermediler kardeşler. Benim dedemin yaptırdığı camide. İşte hocam FETÖ'den sonra cemaatlere Diyanet'in bakışı biraz sıkılaştı, sorunlaştı. Kardeşim ben 22 yıldır vaaz veriyorum. Benim yaptığım hizmet ortada, gittiğim yol ortada. 14 asırlık İslam'ı anlatıyorum. Dün çıkmış yeni yeni dinleri anlatmıyorum. Diyanetimizin de, Diyanet işlerimizin de akidesi ehli sünnet vel cemaat olduğuna göre sizin probleminiz nedir? Bizi çıkartmayacaksın da kimi çıkartacaksın oraya? Reformist hocaları mı çıkartacaksın? İşin en acı verici tarafı da camiyi yaptıran benim dedem. Dedem caminin yönetim kurulu başkanı, Allah ona rahmet etsin, vefat etti. Her taraftan her sene zekat topluyor, ben 8-9 yaşındayım. O camiyi o adamlar dikiyor. Ve dedemin diktiği, yaptığı camide vaaz vermeme izin verilmiyor. Allah-u Teala bu insanlara izan versin. Amin. Merhamet versin kalplerine. Amin. Amin. Abdülmetin Hoca'yı da sürüyorlar. Bir köye, doğuda bir köye sürüyorlar. Köye bir gittim diyor. İlk namaz vaktim diyor, sabah ezanı. Ezanı okudum diyor. Bekledim diyor 20 dakika baktım bir tane cemaat gelmedi. Sıfır, caminin içi sıfır. Müezzin bile yok. Bir daha ezan okudum diyor. Abi, bu insanlar duymuyor mu acaba? Hoparlörde mi bir sorun var diyor. Bir daha okudum ezanı diyor yine kimse yok. 5 dakika sonra diyor kızdım gittim sela getirmeye başladım diyor. Bir sela getirdim diyor caminin içi cuma namazı gibi doldu diyor ana baba günü. Hocam ne oldu sen kim öldü ya kim öldü falan. Ben de dedim ki ya kardeşler. Ben iki defa sabah ezanı okudum. Camiye bir tane Müslüman gelmedi. Dedim ki herhalde bu halk tamamen öldü. Bu köyün halkı tamamen ölü. Gitti. Ben de sizin yerinize sela okudum diyor adam. Cemaat o anda anlıyor ki sıradan, vasat, maaşlı bir bankamatik hocası gelmemiş buraya. Buraya dava adamı gelmiş. Bizi değiştirmek için, bizi Allah'a sevk etmek için elinden gelen her şeyi yapacak bir adam bu. Dava adamı bu. Gelmiş diyor. Ve yavaş yavaş o hocanın da etrafında cemaat filiz vermeye başlıyor. Allah bütün peygamberleri etrafına havariler dizmiştir. Allah bütün dava adamlarının etrafına da havariler dizmiştir. Yani dava adamları, sadık dostlar. Her zaman 8-10 tane sadık dost vermiştir. Bütün dava adamlarının etrafına. Bu böyledir. Sen yeter ki kalbini Allah'a ver. İşte Ashab-ı Kehf de dava insanlarıydı. Onların kalbi bir kere Allah'a yöneldi. Sarayın içinde Tanrımız imparatordur diyeceksin. En kral yaşam senin. En güzel yerde sen oturacaksın. Ama bu adamlar tek ilaha, Allah'a iman ettikleri için bu rahat yaşamı reddediyorlar. Rahat yaşamı reddediyorlar. Ve ne diyorlar? İmparatorun yüzüne sen bir ilah değilsin. Sen tuvalete giden bir adamsın. Senden ilah olmaz. İmparator diyor ki bunları hapse atın, işkence yapın. İnançlarından dönmedikçe, benim Tanrı olduğumu kabul etmedikçe işkenceye devam edin diyor. Allahü Teala yardım ediyor. Hapisten kaçıyorlar. Nereye gidiyorlar? Bu mağaraya giriyorlar. Allah onların kalbine mağaraya koşturma ilhamını veriyor. Mağaraya giriyorlar. Ve çobanla tanışıyorlar. Çobanın köpeği de bunlarla beraber, bu sadıklarla beraber içeriye giriyor. Allah da bize diyor ki biz onları uyuttuk. Mağarada uyuttuk. Allah bu beldelere nasıl İslam'ı hakim kılacak diye sorular sordular kendilerine. Biz 7 kişiyiz ya. Bütün Roma, bütün o Bizans, bütün bu imparatorluk putlara tapıyor. Allah buraya İslam'ı nasıl hakim kılacak? Dediler, biz de onları o mağarada uyuttuk. Sonra biz onları döndürdük, çevirdik. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَم۪ينِ Biz onları döndürdük sağ taraflarına. وَذَاتِ الشِّمَالِ Sol taraflarına döndürdük. Neden Allah insanları sağına ya da soluna döndürüyor? Neden ihtiyaç var? Kardeşler biz yattığımız zaman gecenin yatağımıza biz dönüyoruz değil mi? Burada var mı? Ben ne zaman yatarsam yattığım gibi kalkarım hocam diyen. Mesela yüzüstü bir yatıyorum hocam. Kardeşler yatmak dört türlüdür. Yüzüstü yatış şeytanın yatışıdır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Şeytanın yatışı. Sırt üstü yatmak alimlerin yatışı. Sağ tarafa yatmak peygamberlerin yatışı. Sol tarafa yatmak sultanların yatışı. Çok fazla yemek yiyen adamlar sol tarafa yattığı zaman en rahat konumda hissederler. Peygamberler sağ tarafa yatarlar. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetlerinden bir tanesi de sağ tarafına yatmak. Ama bizim Müslümanlar nasıl yatıyor? Sırt üstü. Alim falan değil, dikkat edin ha. Sırt üstü yatıyor. Fakat öyle kalabilir mi? Hayır. Çok büyük bir hastalığın yoksa ya da büyük bir yorgunluğun yoksa öyle kalamazsın. Allah'ın melekleri seni devamlı surette bir sağa döndürür, birkaç saat içinde bir sola döndürür. Allah da 309 sene yatırdığı bu insanları, bu adamları biz döndürdük diyor. Nasıl döndürür Allah? Meleklerle döndürür. Allah bu dünyada birçok işini meleklere yaptırır. Mesela tabii olayları hangi meleğine yaptırıyor? Mikail Aleyhisselam'a. Can alma olayını hangi meleğine yaptırıyor? Azrail Aleyhisselam'a yaptırıyor. Bak kendisi de hayvanların canını kim alıyor? Azrail Aleyhisselam almıyor. Hayvanların canını bizatihi Allah Teala alıyor. Bak istediği zaman demek ki insanların canını da alabilir. Ama Allah bazı meleklerine bazı vazifeler vermiştir. Şimdi her bedende 360'tan fazla melek var. Bu meleklerden birkaçının görevi ne? Birkaçının görevi şu eklemleri hareket ettirmek. Bu bir parmakta 3 tane eklem var kardeşler bakın. Bunların her birinde bir melek var. Allah bu meleklerden bir tanesine dese ki sen vazifeni yapmayacaksın bundan sonra işin bitti. Ona doktor ne diyor? Felç. Felç artık bu eklem hareket etmiyor. Dirsekteki melek çalışmadığı için eklem hareket etmiyor. Doktor buna felç diyor. İşte bedenlerimiz çürümesin diye Allahu Teala Hazretleri her gece bize vazifelendirdiği meleklerle bizi bir sağa çeviriyor, bir sırt üstü yatırıyor, bir sola çeviriyor. Ki kan bütün o zerrelerimize, bütün hücrelerimize gitsin. Bir uyuşukluk, bir rahatsızlık oluşmasın. Sabah kalktığımızda dinlenmiş, dinç bir şekilde kalkabilelim diye. Sana geceleyin bile uyuyan bu Allah'a hizmet etmeyeceksin de, namaz kılmayacaksın da, kime hizmet edeceksin Müslüman? Kime? Hocam namaz kılacağım ama bana namaz çok zor geliyor. Çok zor geliyor. Baktığım zaman böyle bana namaz çok zor geliyor. En çok duyduğum şikayetlerden bir tanesi. Namaz sana zor geliyor. Bana çok kolay geliyor. Benim için namaz bir hayat tarzı, bir yaşam tarzı. Bu namazı kılmak benim için yemek yemek gibi. Çok basit, çok kolay ve çok zevkli bir şey. Ama sana gözünün önünde bir dağ gibi namaz. Ya bu insanlar 5 vakit nasıl bu namaz kılıyor ya? Diyorsun ve gözünün önünde dağ gibi büyümüş. Efendiler, uzun bir yere seyahate çıktığınız zaman beyin gittiğiniz yolun tamamını algıladığından dolayı yol size çok uzun gelecektir. Aynı yolu ikinci ya da üçüncü defa gittiğiniz zaman beyin artık aynı şekilde bakmayacak o yola. Bildiği bir yol olduğu için her tarafı, her şeyi, her saniyeyi algılamaz. Dolayısıyla yol sana ilk gittiğinden çok daha kısa gidecek, gelecektir. Bilinçaltına bu yol ilk gittiğinden daha kısa geldi diyeceksin. Namaz da bunun gibidir. İbadet de bunun gibidir. Oruç da bunun gibidir. Zikir de bunun gibidir. Başlangıçta sana çok zor gibi görünür. Başladığın anda, ilk adımı attığın anda, hamleni yaptığın anda bu senin için çok kolay olur. Çok basit olur. Bunu yapacaksın. Ya Allah, Bismillah diyeceksin ve hamle yapacaksın. Hamle yapmadıktan sonra kimin yoluna girmiş oluyorsun? Şeytanın yoluna. Secde et emri kime geldi? Cinler, ruhlar, şeytan. İblis. Hepsi secde etti mi? Etti. İblis hariç. Neden? Kibirden dolayı secde etmedi. Ben ondan üstünüm. Ene hayrun min. Ben ondan daha hayırlıyım Allah'ım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın dedi. Kibirlendi. Kibir kulun Allah'a gitmesine karşı en büyük perde. En dehşetli çukur. Önümüzdeki en dehşetli çukur. Şeyhülislam Zekeriya Ensari, Allah ona rahmet etsin. Büyük bir Allah dostu ve İslam alimi. Adı üzerinde Şeyhülislam. Hocasına Hızır Aleyhisselam geliyor. O da orada. Zekeriya Ensari de orada. Hızır Aleyhisselam geliyor. Diyor ki senin bu taleben ilimde ilerlemiş bir adam. Fakat onda bir kötü ahlak var ki, bir kötü hali var ki onun. Bundan dolayı tasavvuf yolunda, tarikat yolunda iki adım ileriye atamaz. Olduğu yerde çakılmak zorunda. Bu ahlakından tövbe etmedikçe ve vazgeçmedikçe düzelemez. Evladım, duydun mu? Duydum. Kim bu efendim? Bu kişi Hızır Aleyhisselam'dır. Bu nasihatı verdikten hemen sonra kayboluyor Hızır Aleyhisselam. Zekeriya Ensari diyor ki bu ahlakını sen biliyorsun evladım diyor. Sen bul. Sen tespit yap. Peşinden de bu ahlakından vazgeç. Haftalar geçiyor. Zekeriya Ensari düşünüyor. Efendim diyor ben bulamadım. Şu Hızır'la bir daha görüşseniz. Demek ki sizin muhabbetiniz var. Sizi seviyor. Bana bu kötü ahlakımı söylesin. Ben düzelteceğim Allah'ın izniyle. Evladım diyor çağırmakla gelmez. O istediği zaman gelir bizi ziyaret eder, nasihat eder gider. Yine Hızır Aleyhisselam bir gün geliyor ve diyor ki Zekeriya'da kibir var. Kibir var. Zekeriya herhangi bir yere bir mektup yazdığı zaman mektubun sonuna yazıyor ki Şeyhülislam Zekeriya Ensari. Şeyhlik kim? Sen kimsin diyor Hızır Aleyhisselam. Şeyhülislam demek o dönemin en büyük alimi, sultanın fetva sorduğu insan demektir. O kişiye böyle denir. İslam'ın şeyhi anlamına gelir. Ama sen mektubunda bunu yazma diyor. Bu kibir alametidir diyor Zekeriya Ensari'ye. Hazreti Zekeriya tövbe ediyor. Peşinden de o günden sonra yazdığı mektuplara ne yazıyor? Kulların en ednası Zekeriya. Şeyhülislam Zekeriya Ensari'den nereye geldi? Kulların en edna. Edna aşağı demek. Aşağısı. Kulların en aşağılığı, en aşağısı Zekeriya'dan. Mektuptur. Tövbe ettikten sonra iş bitmiyor. Bir de halini düzeltmen lazım. Hocam ben tövbe ettim bu Ramazan boyunca sigara içmeyeceğim. Tövbe ettim sigaraya. Bundan sonra sigara yok. Demek yetmiyor. Sigarayı da bırakman gerekiyor. Elhamdülillah geçen hafta iki tane Arnavut derviş kardeşim sohbetten aldıkları tesirle sigara konusunda iddiaya girmişler. İkisi de birbirine söz vermiş. Kim iddiayı bozarsa diğerlerine künefe ısmarlayacak. Hocamız da aramızda olacak. Bu iddiada ben de avantajlıyım. Fakat burada bir fetvada bir sorumluluk var. Bir sıkıntı var. Biri diğerine bir şey ısmarladığı zaman bir sıkıntı yok. Ama ortada bir iddia olduğu zaman ve biri kaybedip diğeri kazandığı zaman buna ne deniyor fıkıhta? Kumar. Kumar. Burada, bu dervişler de hocaya kumar tatlısı, kumar künefesi yedirmek istiyor. Ve sonra bunlar diyecek ki hocanın sohbetleri tesiri gitti artık. Eski feyzi tesir alamıyoruz ya. Diyecekler bunu, biliyorum. Neden oldu bu? Sen hocaya kumar tatlısı yedirmeyeceksin. Olmaz. Siz yine aranızda bu iddiada sabit durun, inat yapın. İnat en sevdiğim ahlakımdır. Her sabah şeytanla inatlaşırım. O bana der ki bu vaizlik işi boş iş, para yok, bir şey yok. Bırak bu işi. Stres çok, ölüm riski var, hapis riski var. Bırak bu işi, boş iş bu. Ben de her sabah ona derim ki inadına İslam'ı anlatmaya devam edeceğim. İnatçılığım benim en sevdiğim ahlakımdır. Allah da size inatçı yapsın. Amin. Öyle bir inatçı olacaksın ki o şeytan her gün senin sigara içmeni istiyor. Her gün senin namazsız yaşamanı istiyor. Sen ona diyeceksin ki bu ayakları, bu elleri, bu kulakları, bu gözleri, bu aklı bana Allah verdi. Sen vermedin. Ey melun. Hal böyleyken bana sahip olduğum her şeyi o vermişken ben nasıl olur da onun sözünü dinlemem de senin sözünü dinlerim. İnattan namaz kılacağım be. Seni gidi kefere. Diyeceksin bunu. Sen kaliteli bir Müslümansan, aklı başında bir Müslümansan bunu diyeceksin kardeşim. Ashab-ı Kehf gibi. Bunu diyeceksin. İşte o Ashab-ı Kehf bütün rütbeleri terk etti. Allah'ı tekledi, birledi. Vahdet ehlinden oldu. Allah da onları bir mağaraya koydu. Onlara bir mucize gösterdi. Bir kudretini gösterdi. 309 sene yaşattı. İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'dan sonra insanlığın yaşam miktarı çok düştü. 100 yıldan aşağısı. Musa Aleyhisselam'dan evvelisi 100 yıldan fazla yaşıyorlar. 200 sene, 300 sene, yukarıya doğru 500, 800 sene. Adem Aleyhisselam dönemi en çok yaşayanlar. 800 sene, 900 sene, 1000 sene. 700, 800 yılda ölene hasta diyorlar. Kanseri vardı muhtemel. Öyle diyorlar. 1000 sene uzun dönem yaşarlardı. Kur'an-ı Kerim ayetiyle sabittir. Adem peygamber, Nuh peygamber, Nuh peygamber kaç sene tebliğ yaptı? 950 sene. 950 sene. Peygamberliği kaçta aldı? 40 yaşında aldı. 990. 1000 sene yaşattım diyor o peygamberi. Bu Allah'ın kudretidir. Ama Musa Aleyhisselam'dan sonra yaşam miktarları düştü. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle benim ümmetimin ömrü 60-70 sene arasıdır. Ortalamamız bu kardeşler. Aranızdan bazıları Rothschild gibi ben 120-130'u görürüm demesin sakın. O adam da para bol. Kalbi değiştirmiş, ciğerleri değiştirmiş, böbrekleri değiştirmiş, gözleri değiştirmiş, kulakları, her şeyini değiştirmiş. Doktorla anlaşmam var diyor, 130'a kadar yaşayacağım. Yüzde takla. Ne oldu, anlaşmam vardı. Siyonist, İslam düşmanı. Doktorla anlaşmam vardı. Takla, 100. Parası kurtarmadı. Bakire kanı almış, vücuduna bakire kanı zerk etmiş. 10 sene daha atar diyor bu. Doktor vermiş buna 200 bin dolara bakire kanı. Toplamış oradan sağdan soldan. Pis kanları. Bakire kanı diye yutturmuş buna. Almış bu kanları vücuduna zerk etmiş. Yaşayacağın varsa bile yaşamazsın o kanlarla. Yüzde takla. Şimdi hesap veriyor. Bak parası kurtaramadı. Paran az sonra ölecek olanların dünyalarına özenmeye değmez diyor İmam Şafii. Az sonra öleceksin ya. Niye ben senin dünyana özeneyim ki? Az sonra öldükten sonra ben de hesap vereceğim parası olmayan. Sen de hesap vereceksin trilyonları olan. Niye ben sana özeneyim? İkimiz de öleceğimiz kesin, garanti. Şu halde benim sana özenmem için İslamiyet'i iyi yaşaman lazım. Sana imrenebilmem için benden daha takvalı olman lazım. Ashab-ı Kehf'e imren. Karun'a imrenme. Karun çok zengin. Ashab-ı Kehf fakir. Hangisi kurtuldu? Ashab-ı Kehf'i Allah metiyelerle anlatıyor bize Kur'an'da. 309 sene yaşattık onları diyor. Biz onları döndürdük sağa sola diyor. Karun nasıl anlatıyor? Malıyla beraber yerin dibine soktuk. Karun, Musa Aleyhisselam'a önce iman etti, zenginlik istedi. Allah'ın peygamberi dua etti, Allah sana zenginlik versin dedi. Tefsirlerde geçiyor, sadece hazinelerinin anahtarlarını 40 deve taşıyor. 40 deve. Anahtar, kardeşler hazineden bahsetmiyorum. Sadece hazinelerinin anahtarları. Zengin olunca ne oldu? Onunla beraber bir kibir geldi ve dedi ki, Musa'yı tanımıyorum. Sen devrim peygamberini tanımazsan, ona tabi olmazsan Allah seni yerin dibine sokar. Ve soktu. Aynı Allah fakir ashab-ı Kehf'i methediyor. Biz onları uyurken sağa sola çeviriyoruz diyor. Bir adam, hastalara baktığınız zaman kanserden hastanede yatan hastalar vardır. Ben annesini kanserden kaybetmiş bir adamım. Allah ona rahmet etsin. Amin. 1,5 sene yatalak oldu, felç oldu kemik kanserinden dolayı. 1,5 sene yatakta yattı. 2 saatte bir sağa çeviriyoruz. Bir sola çeviriyoruz. 2 saatte bir. Sıkılıyor. Rahatsız oluyor. Uyuşmalar başlıyor. Bize diyor ki çevirin beni oğlum. Tak. Öbür tarafa çeviriyoruz. 2 saat sonra öbür tarafa çeviriyoruz. Sırt üstü yatırıyoruz. Devamlı böyle. Kanser hastalarının devamlı yatalak, yatakta yatan hastaların 2 şeye dikkat etmesi lazım. Güneş ışığı direkt olarak vücuda temas etmemeli. Vücutlarına değmemeli, dokunmamalı. 2. Devamlı surette yatakta hava almaları, odaları hava almalı. Yatakta da devamlı çevrilmeleri lazım. 2 saatte bir, 3 saatte bir çevirmen lazım. Yoksa ne olur? Bedenleri çürür. Allah-u Teala Hazretleri bu tıbbi meseleyi bu ayet-i kerimede bize nasıl anlatıyor? Biz onların bedenleri çürümesin diye bir sağlarına çeviriyoruz Ashab-ı Kehf'i, bir sollarına çeviriyoruz. Bir önceki ayette güneş doğduğunda onun mağaralarının sağ tarafa kaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün diyor Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Mağarada onlar öyle bir yerde ki güneş üstlerine vurmuyor. Mağaranın tam ortasındalar ama güneş mağaranın ön tarafında, giriş tarafında, bir sağda bir solda. Ama üstlerine temas etmiyor. 2. Bir sonraki ayette biz onları bir sağlarına döndürüyoruz, bir sollara da döndürüyoruz diyor. Bir doktor anlatıyor. Bu ayet sebebiyle Müslüman olan bir doktor. Uçak seyahatine çıkacağım. havaalanında beklerken Müslüman bir genç geldi, bana Almanca çevirisi olan bir Kur'an-ı Kerim meali hediye etti. Ben de aldım, çantama koydum. Uçağa bindim. Yolculuk uzun süreceği için aldım, dedim bu kitabı bir okuyayım bakayım. Ne varmış bu kitapta? Müslümanların kutsal kitabı Kur'an. Açtım. Tesadüfen bu ayetleri buldum. İslamiyet'te tesadüf var mı kardeşler? Tevafuken olması lazımydı fakat gayrimüslim olduğu için bu işleri bilmez. Bu ayetlere rast geldim diyor. Mağaranın güneş mağarada onların üzerine vurmuyor. İlk okuduğum ayet bu. Ondan sonra biz onları bir sağlarına çevirirdik, bir sollarına çevirirdik. Bu kısmı da okudum diyor bir sonraki ayette. Ama beni daha çok şaşırtan, Müslüman olmama sebep olan ne? Ayetin devamı. Ve kelbuhum basitun zira'ayhi bil vasit. Köpekleri de mağaranın girişinde ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Ashab-ı Kehf'in bir tane de köpeği vardı değil mi kardeşler? Neredeymiş köpek? Mağaranın girişinde. Şimdi kutsal metinde üstteki insanlardan bahsederken diyor ki biz onları bir sağlarını çevirdik, bir sollarını çevirdik. Köpekten bahsederken Allah-u Teala çevirmekten bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Ayaklarının üzerine yatıyordu. Mağaranın tam girişinde. Ya vahşi hayvanlar içeriye girmesin diye köpek bekçilik ediyor orada. Şimdi diyor bu benim kafamda şüphe uyandırdı. İnsanlara çevriliyor. Çünkü yatak felci diye bir hastalık var. Yatak felci olmasın diye Allah bu insanları çeviriyor. Bir sağa bir sola çeviriyor. Ama köpeği çevirmiyor. Bu bende bir şüphe oluşturdu. Ben hemen gittim köpek fizyolojisini inceledim. Köpek fizyolojisi. Köpeğin bedeni. İnceledim. Bir baktım ki köpeğin içinde teninin tam altında Allah-u Teala bir sıvı köpeğin teninin altında bir hormon bitiriyor, yaratıyor. Köpek sağa ya da sola yatmasına gerek kalmadan günlerce, haftalarca ya da aylarca aynı şekilde durmasıyla teni çürümüyor. Ben bu hormonu keşfettim diyor. Sadece köpeğin fizyolojisine bakmayla. Allah köpeği çevirmiyor. Aynı Allah insanları uyurken bir sağa çeviriyor, bir sola çeviriyor. Bu olayı araştırdıktan sonra, köpeğin de fizyolojisine baktıktan sonra ben anladım ki bu bir insan sözü değildir. Bu kitap Muhammed'in sözü değildir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitap Allah'ın sözüdür diyor ve şehadet getiriyor, Müslüman oluyor. İki tane ayet. Bizim Müslümanlar boyuna cuma vaazlarında bu ayetleri dinliyor. Boyuna evlerinde bu ayetlerin meallerini okuyor ama bir tane tefsire bakmıyor. Bu insanlar kimlerdir? Bu ashab-ı kehf nedir? Terk ettikleri şeyler neler? Hiç bakmıyor. Hiç umursamıyor. Çünkü daha önemli şeyler var. Daha çok dikkat vermesi gereken şeyler var zengin olmak gibi. İlla zengin olmam lazım diyor. Kardeşim bu geçici bir şeydir. Senin ebedi yaşamına kendini vermen lazım gelmez mi? Senin Muhammed Aleyhisselam'ın nasihatlerine kendini vermen lazım gelmez mi? Çünkü o bir devamlı surette bizim hem dünyamızı mamur etmemiz, huzurlu mutlu yaşamamız hem de ebedi hayatımızı kazanmamız için bize devamlı nasihatler veriyor. Kur'an'ın en güzel, en kesin ve net açıklayıcısı kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Ondan daha güzel nasihat verecek olan kim vardır? Kimse yoktur. Bakın bir örnek vereceğim. Bedevilerden bir tanesi geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Diyor ki ey Allah'ın peygamberi bana bir tek nasihat verir misin? Bir nasihat. Peygamberimiz Aleyhisselam bir kelime söylüyor. Öfkelenme ünlem. Öfkelenme. Bak başka bir şey yok. Bedevi demek çölde yaşayan insan demek. Kaba, sert Kur'an'ın deyimiyle. Çölde yaşayan insanlar vardır. Yaşam şartları çok sert ve ağır olduğu için kalpleri de katılaşmıştır. Cahil. Muhammed Aleyhisselam'dan bir nasihat istiyor. Nasihat şu. Öfkelenme. Ne olursa olsun öfkelenme. Ne kadar güzel, ne kadar kısa evet. Bu bedevi tamam ey Allah'ın Resulü diyor. İtiraz etmiyor. Ya bu o kadar mesafe geldim buraya ey Allah'ın Resulü. Söyleyeceğin şey bu mu? Biraz açar mısın? Başka bir söyleyeceğin yok mu? Demiyor. Peygamberim bana bunu söylediyse muhakkak bir hayrı vardır diyor. Bedevi, çöl insanı. Kavmine dönüyor. Beldesine dönüyor. Bir bakıyor ki bir telaş var insanlar içinde. Bir başka bir kavimle, başka bir köyle savaş çıkma durumu var. Bu kendi beldesinin, kendi ahalisi, kendi mahallelisi, diğer köyün, komşu köyün hayvanlarından 4 tanesini çalmış. Koyunlarını çalmış. Bu tarafa getirmişler. Kesmişler, yemişler. Karşı tarafın köydeki insanlar da buraya gelmişler. Silahlanmışlar ve savaşacaklar. Bu da hemen bir telaş içinde hemen silahlanıyor. Kendi insanlarımı korumam lazım diyor. Kendi köyümü korumam lazım diyor. Koşturuyor. Birbirlerini tam öldüreceklerken Muhammed Aleyhisselam'ın nasihati canlanıyor. Ding! Hani bazen jeton düşer böyle. Ding! Öfkelenme dedi bana Allah'ın peygamberi. Övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Hemen silahlarını bırakıyor. Diyor ki siz durun bir. Sizin köyün büyükleri nerede? Burada. Köyün büyüklerine diyor ki yahu savaş çıkacak. Birbirimizi öldüreceğiz. Benim diyor hayvanlarım var. Ben 4 tane koyunu size versem. Bu işi kapatsak olmaz mı? Niye biz gençler birbirimizi öldürelim? Ne gereği var? Karşı taraftakiler de diyor ki ya madem sen bu kadar merhametlisin biz senden daha merhametliyiz. Sen 2 tane koyun ver, biz de 2 tane koyun verelim. Bu adamın koyunlarını yerine koyalım. Kavga gürültü de bitsin. Diyorlar ve bir tek nasihatle 2 tane köyün birbirine girmesi ve muhtemel bir kan davası engellenmiş oluyor. Öfkelenme. Bunun ismi Muhammed Aleyhisselam'dır. Övgüler ve selam üstüne olsun. Senin bu peygamberin nasihatlerini almak için taraf taraf koşturman lazım gelmez mi? Meclis meclis ilim öğrenmek istemen lazım gelmez mi? Bu altın nasihatlerden almak için zaman kollaman lazım gelmez mi? Ama yok. Senede 2 defa sohbete gidiyor beyimiz. Hocam ben her cuma vaaza giderim muhakkak. Ezan okunmadan 2 dakika önce ben camideyim diyor. Ya oğlum 2 dakikada ne öğrenebilirsin ya? 2 dakika ya. Peki ben sana desem ki her maçın o Fener, çöp Fenerbahçe'nin her maçının son 5 dakikasını seyret. Bundan sonra böyle yap desem beni dinler misin? Olmaz hocam maçın son 5 dakikası seyredelim ya. Baştan başlanır sonuna kadar gidilir. Takım yine kötü oynarsa ikinci yarı izlenmeyebilir. Ama maç izlemeye baştan başlanılır ve sonuna kadar gidilir dersin değil mi? Son 2 dakikayla maç olmaz. Maç o hiçbir faydası olmayan futbol müsabakası. Son 2 dakikayla olmuyor da ebedi hayatını kurtaracak olan ilim tahsili nasıl 2 dakikayla oluyor? Cuma namazı, ezan okumadan camiye girmiyorsunuz Müslümanlar ya. Bak, geçen 2 gün önce bir kardeşim mesaj yazdı. Bak ne kadar aşıklar var. Allah aşkına kardeşim bak. Ya hocam, geçen salı geldim sohbet yoktu. Biliyorsunuz Kandil olduğu için işler değişti, günler değişti. 2 hafta üst üste benim mekanda sohbet yapamadım salı günü. Karışıklık oldu. Şimdi kardeş de 2 hafta üst üste uzak mekandan gelmiş kapıya. Sohbet yok. Geçen salı geldim sohbet yoktu. Bugün geldim yine yoktu. Sizi göreceğim diye Tağ Tepe'den geliyorum. Kapıdan geri dönüyorum. Veysel Karani gibi oldum hocam. Devam ediyor, devam ediyor. Bari bana hırkanızı gönderin bari hocam. Vallahi o kadar komik geldi ki bu mesaj. Paylaşmak istedim kardeşler. Adam 2 hafta üst üste sohbete gelmiş. Rast yani muhakkak ben her sene orada 40 tane 45 tane sohbet yaparım mekanda. Üst üste denk gelmiş. İçinden gelmiş sohbet mekanında bulunma. 2 hafta üst üste gelememiş. Veysel Karani gibi hocam babamdan izin aldım diyor. Kapıya kadar gelebildim diyor. İçine giremiyorum. Bari hırkanı gönder hocam diyor. Nasihat istiyor adam. Nasihat. Nasihat peşinde. Bu yüzden ilim meclislerine gidiyor. İnşallah bu kardeşime sosyal medyaya bakan kardeşim dedim ki bu kardeşime muhakkak söyle bana ulaşsın. Ya bir cuma günü namaz kılalım beraber ya da sabah namazına benimle beraber gelsin. Yakından ilgilenmem lazım. Hırkam yok. Hırkam yok. Hırka falan veremem. Fakir bir adamım ama en azından bir çay ısmarlarım. Muhabbet yaparız yani. Nasihat isteyeceksin. İlim adamlarıyla beraber olmazsan, sadıklarla beraber olmazsan şakilerle beraber olsun. Bunun ortası yok. Ya sadıklarla berabersin ya şakilerle, kopuklarla, günahkarlarla. Yine bir kardeşim mesaj gönderdi. Hocam, geçen hafta bir bayan bana mesaj gönderdi. Geçmişime dair birkaç kehanette bulundu ve hepsi tuttu hocam. Ben de cevap yazdım. 1000 TL. Hocam ne demek 1000 TL dedi ya? Kardeşim 1000 TL. Hocam elimin içinin resmini çekmem gerektiğini söyledi. Tak elimin resmini çektim. Resmini bir gönderdim dedi. Yine geçmişte yaşadığım bir iki mesele daha söyledi hocam. Kardeşim dedim 1000 TL. Bütün bu konuşmalar olayların sonunda olay 1000 TL'ye gidecek. Dinle beni. Ya hocam yani sen de biraz abartıyor olmayasın dedi. Bir gün sonra bir daha mesaj yazdı. Hocam dedi bu bayan kişi, bu kehanetlerde bulunan kişi ileride sahip olacağım evin semtini bana söylemek için 1000 TL istedi. Ya ben sana baştan söylüyorum zaten. Başta 1000 TL, bu olay 1000 TL patlayacak. Bu alemde 20 seneden beri İslam'a hizmet yapıyoruz. Binlerce insanla tanıştım, 10 binlerce insanla tanıştım. Birebir muhatap oluyorum. Çok fazla örnek var karşımda. Ben senin başına gelmeden önce yaşadığım örneklerden yola çıkarak basiretimde başına gelecek olan şeyi söylüyorum. 1000 TL dedim mi ben sana? Evet hocam dedi. Dedi. Peki geçmişe dair bilgiyi nasıl söyler? Cinleri varsa söyler. Cinlerle irtibata girmiştir. Hemen gidin bu kişinin etrafındaki cinlerle konuşun. Geçmişine dair birkaç bilgi versin bize der. O cinler o adamın cinleriyle konuşur. Ne yaşadıysa birkaç örnek verir. Bu kişiye getirirler. Bu kişi de geçmişe dair birkaç bilgi verir. Geçmişe dair 50 tane bilgi verse ve hepsi doğru çıksa, bunlara istinaden 2 sene sonra ne olacağını sana söyleyebilirim dese, doğru olabilir mi? 0 ihtimal. Sadece tahminde bulunmuş olur. %1, %2 tutar. Bütün halk da o %2'yi söyler. Bir adam var, bir kadın var, geleceği biliyor hocam. 10 bin TL'ler baktığı şey der. Överler. %98 umursamaz, söylemez kimseye. %2 der ki, geleceği biliyor hocam. Peki İslam akaidinde bir adam dese ki, mahallemizde bir hoca var, geleceği biliyor. Ne olur bu adamın hükmü? Elfaz-ı küfürdür, kafir olur. Gaybın anahtarı sadece Allah'tadır diyor. Gaybın hazinleri sadece Allah'tadır. Onu ancak dilediğine bildirir. Başka bir ayette de rasullerinden dilediklerine bildirir diyor peygamberleri. Şu halde aramızdan hiçbir kimse ben geleceğe dair şunu biliyorum, şu kesin olacak diyemez. Deseydi Muhammed Aleyhisselam söylerdi. Yanında cariye kadınlar def çaldılar. Peygamberimizi methetmeye başladılar. Yanımızda yarını bilen bir peygamber var. Şarkılardan bir tanesi bu. Peygamberimiz durdurdu. Düğünde eğlenmeniz caizdir ama ben yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. Allah'ın peygamberi söylüyor. Övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Amin. Ama bugün bir sürü cinci, büyücü, sahtekar çıkmış. Yarın kimle evleneceğini sana söyleyebilirim diyor. Yarın zengin mi olacaksın, fakir mi olacaksın sana söyleyebilirim diyor. Söyleyebilirim diyor. Bir de gazabı veriyor. Adam işçi, fabrikada işçi. 2 sene diyor. Dediğimi yaparsan 2 sene sonra zenginsin diyor. Ama önce bir benim hesaba 800 TL yatır. Bu biraz daha merhametli. 800 TL. Çoğunluğu 1000'dir. Benim rast geldiğim yüzlerce insan 1000 TL istiyor. Program 1000'den başlıyor. Bu merhametli. Kardeşler, imanı muhafaza edebilmek için ilim meclislerinde bulunmanız lazım. Kitap okumanız lazım, sohbet dinlemeniz lazım. Elhamdülillah zamanımız teknoloji çağı olduğu için sosyal medyaya bir giriyorsun. Ehl-i sünnet hocalardan tak tak tak istediğin anda çalışıyorken, ediyorken kulağın orada. Sohbet dinliyorsun ve ilmi olarak kendini geliştirebiliyorsun. Okumakta tembel misin? Kitap okumayı sevmiyor musun? Allah'ın kitabından kopuk musun? Kopuksun. Bari bu kitabı okumuş, bitirmiş ve açıklama yetkisi olan insanları dinle. Bari bunu yap. Dizi izlemeye vaktim var, maç seyretmeye vaktim var, halı saha maçı yapmaya vaktim var. Ama ebedi hayatını kurtaracak ilimleri öğrenmeye vaktim yok. Bu akıllı bir insanın işi değil. Allah bize hidayet versin kardeşim. Amin. Amin. Ayeti bitirelim. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ Köpekleri de mağaraların önünde ayaklarını uzatmış yatmaktaydı Efendimiz Aleyhisselam. Vahşi hayvanlar gibi secdeye gittiğiniz zaman vahşi hayvanlar gibi kollarınızı uzatmayınız diyor. Biz Müslümanlar secdeye gittiğimiz zaman nasıl yapıyoruz secdeyi? 2 el olacak. Tam burun ve alın 2 elin ortasında olacak. 2, dirsekler yere bağlanmayacak. Yere yapışmayacak. Dirsekler havada olacak. Yan tarafa da kavga çıkartırcasına dirsekleri çıkartmayacaksınız kardeşler. Dirsekler vücudumuza bitişik olacak. İhtiyar hacılarımızın birçoğu secdeye giderken yanındakilerden daha hızlı gidiyor ve trak dirsekleri çıkartıyor. Önce giden dirseği çıkartır diyor. Hacı amca, bir gün denk gelirsin burnu kıllı bir gence. Çok fena yaparlar seni. Bak dikkat et. Kardeşim bana dedi ki, Kerem dedi, camiye gittiğim zaman dedi Ramazan'da teravihte en sinir olduğum adamlar secdeye gittiği zaman dirsekleri çıkartanlar. O dirseği çıkarttığı anda ben secdeye giderken ellerimi yapıştırıyorum, dirseğimle de onu, dirseğini ittiriyorum diyor. Bu benim diyor namaz esnasında en feyiz aldığım, en huzurluğum an diyor. Ya o feyiz değil diyorum, o şeytanın gazı. Feyiz değil o. Sana benzin diye motorin yutturmuşlar. Benzin koyuyor adam benzinli arabana ama motorin koyuyor. Ne olur o motor? O araba ne olur? 100 metre gidersen araba kilitlenir. Motoru bozar, motoru yakarsın. Benzinli arabaya benzin konulur. Mazotlu arabaya mazot koymak zorundasın. Şeytan sana veriyor mazotu, diyor ki bu benzin, feyiz bu diyor, feyiz. Oğlum feyiz değil o. Feyiz değil. Namaz esnasında insan yanındakine vurur mu ya? Ama işte orada bir inatçılık. İnatçılık çok güzel bir şey ama aynı zamanda çok tehlikeli, çok kötü bir şey. Ebu Cehil'in bir küfri inadı var mesela, meşhurdur. Ben diyor adım gibi eminim ki sen peygambersin. Kime söylüyor bunu? Muhammed Aleyhisselam'a, Ebu Cehil. Adım gibi eminim sen peygambersin. Ama benim çözemediğim durum şu. Neden beni seçmedi, seni seçti? Allah'ın beni seçmesi lazımdı. Ben Kureyş'in en önde gelen adamıyım. Yahu Allah kimi seçeceğini sana mı soracak be? Sana mı soracak? İşte kardeşler. Secdeye gittiğimiz zaman dikkatli olun. Sakın yüzüstü yapıştırmayın kendinizi. Ayet bitiyor. لَوِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا Firar. Dediğim zaman siz ne anlarsınız? Firar. Kaçış. Allah'a firar ediniz. Bu da yine bir ayet-i kerimedir. Burada da Allah ne diyor? Sen onları görseydin korkudan firar ederdin, kaçardın. وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا İçini de bir korku kaplardı. Onları uyurken görseydin, o hallerini bir görseydin. Neden Allah'ımız böyle söylüyor? İmam Razi diyor ki, uyudular 309 sene ama sakalları büyümeye devam etti. Tırnakları büyümeye devam etti. Saçları uzamaya devam etti. Ve üzerleri toz toprak. Mağaraya bir girdin, bir baktın 300 sene insanla uyumuşlar. Tırnaklar uzun, sakallar dizlere kadar gelmiş, saçlar bele kadar gelmiş. Ne dersin bu adamı gördüğün zaman? Bu insan mı, zombi mi, nedir bu? Bu nasıl bir şey ya? Yecüc mecüc mu acaba bunlar sıkıştırılmış? Dersin yani, korkarsın. Şekilleri, görünümleri aynen böyle. Bir de 309 sene yatmışlar, her taraf toz toprak üstleri. Sen onları görseydin diyor Efendimiz Aleyhisselam'a, çok korkardın, içine müthiş bir korku kaplardı. Ve Allah bu 309 sene uyuttuğu insanları bir uyandırıyor. Aralarından bir tanesi diyor ki, ya arkadaşlar bize ne oldu ya? Ne kadar uyumuşuzdur diyor. Bir tanesi soru soruyor, ne kadar uyumuşuzdur? Bir tanesi oradan diyor ki, bir gün uyumuşuzdur ya da belki biraz daha fazla. Bir gün ya da biraz daha fazla. Ne zaman ortaya çıkıyor ne kadar uyudukları? Aralarından bir tanesi ekmek almaya şehre indiği zaman ortaya çıkıyor. Büyük bir korkuyla biraz şekil değiştiriyor falan. Saçlarını kesiyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Şehre gidiyor ekmek alsın diye bir iki altınla beraber. Bir bakıyor yüzyıllar geçmiş. Her taraf değişmiş. Ve İsa Aleyhisselam'ın dini İslamiyet, bozulmamış Hristiyanlık her tarafta rahat bir şekilde anlatılabiliyor. O zaman anlıyor ki uzun zaman yatmış. Uzun zaman. 309 sene. Bu neden oldu diyor. Ben dedim ki Allah bu beldelere İslamiyet'i nasıl getirecek? Çok tanrıcılığı nasıl ortadan kaldıracak? Diye ben kendi kendime sordum. Allah da bana kudretini gösterdi. Tıpkı başka ayette Üzeyir Aleyhisselam'ın sorduğu gibi. Kafirler geliyor, şehrini paramparça ediyor, yok ediyor. Bütün Tevratları yakıyorlar. Yahudiliğe dair, yani o zamanki dine dair bütün bilgileri, kayıtları yok ediyorlar. Şehir perme perişan. Üzeyir Aleyhisselam'da bir mağara yasaklanıyor. Ve diyor ki Allah bu beldeyi tekrar nasıl imar edecek? Nasıl eski haline getirecek? Nasıl Musevilik eskisi gibi canlanacak? Nasıl olacak bu iş diyor. Dediği anda Allah 100 yılı yutuyor. Biz Üzeyir'i 100 sene uyuttuk diyor Kur'an. 100 sene. Şimdi aklı evvel ilahiyatçılardan, Kur'an'ın bir kısmını kabul etmeyen ilahiyatçılardan bir tanesi şunu dese, bir insanın 100 sene uyuması bence mecazidir. Bir insan 100 sene boyunca uyuyup uyanamaz. Ya da 309 sene tabirleri bunlar mecazidir, bana mantıklı gelmiyor dese, ben buna inanmıyorum dese bu adamın hükmü nedir? Vallahi kafirdir. Bruce Lee gibi kafir olur. Hocam niye çocukluğumda çok filmini seyrettim o Bruce Lee'nin? Uzak Doğu'da 100 sene uğraştığım için çok filmini seyrettim. İmanla gitmesi için O zaman dua ediyordum. İnşallah Müslüman olur diyordum. Fakat erken gitti. Bir zehirleme olayı falan. Birisi de bir fantezi söyledi bana kardeşler. Bu fanteziyi bilirsiniz. Hocam, Bruce Lee o kadar fazla idman yaptı ki, vücudu öyle bir çelikleşti ki, bir sene daha yaşasaydı kurşun bile geçirmeyecekti. Böyle bir fantezi var sporcular arasında biliyorsunuz. Tamamen uydurma. Tamamen uydurma. Saçma sapan bir şey. İmanla gitmediğin zaman en büyük dövüşçü bile olsan, münker ve nekire karşı bacağını kaldıramıyorsun. Dur bakayım, gardımı alayım diyemiyorsun. Topuzlarla bir geliyorlar, çakmaya başlıyorlar. İnliyorsun. İnsanlar ve cinler hariç bütün canlılar senin inlemeni işitiyorlar. Bu kabir alemidir. Allah-u Teala bize imanla yaşamayı, imanla ölmeyi nasip etsin kardeşler. Amin, amin. Amin. Bir iki hidayet mesajı okuyayım. Vaktin var mı kardeşim? 10 dakikam varsa iki tane patlatırım ben şimdi. Bismillah. Hocam, olanları sizinle paylaşmam gerektiğini düşündüm ve teşekkürü borç bildim. Ben namazdan, niyazdan uzak bir kulum. En son ne zaman cumaya gittim onu bile hatırlamam. Bak, kopmuş bir Müslüman. Bu adamı bu hale getirenler utansın. O adamlara tabi olan bu adam da utansın. Cumaya bile gitmeyen bir adamım diyor. Rabbimden kopuk yaşamaktaydım. İş, güç, diziler, filmler derken hiçbir şeye vakit kalmıyor. YouTube'da gezinirken sizi gördüm. İlk tıklamadım. İlgimi çekmediniz. Çekici bir adam değilim demek ki kardeşim. Halbuki ilk bakışta ya bu adamda sanki biraz nur varmış gibi dur bir tıklayayım demesi lazımken demek ki tesirim o kadar fazla değil. İlk baktım diyor sana ama tipini beğenmedim diyor. Tıklamadım. İlgimi çekmediniz. Ama sonra 1, 2, 3 sürekli önüme çıkınca bir tıklayayım dedim. YouTube inat etmiş. Bu da inat etmiş. YouTube demiş ki izleyeceksin. Bu demiş ki hayır ya. Ama 3-4 deyince YouTube'un inadı üstün gelmiş. Bu da tıklamış. Zaten bir kere tıkladı mı bir daha bırakamazsın. Narkozu yedin artık. Bitti. Tıklayış o tıklayış. Sohbetlerinize bağımlı oldum. Bir haftadır her gün, her an, iş arası, gece vakti dinliyorum. Gitti. Bütün bağımlılıklar gitti. Artık ilme bağımlı bu adam. Bu adam ilme aşık. Diriliş ve Payitaht hariç tüm dizileri, filmleri kestim. Bak tarihi anlatan iki tane dizi. Ben de bu dizileri tavsiye ederim. Bunları seyredin. Bunun dışındaki hayal ürünü hiçbir şeyi seyretmeyin. Uydurma. Romandan almış, Yüzüklerin Efendisi yapmış. Bomboş uyduruk bir film. Yerine sizi dinliyorum. Ben bir müzik eğitmeniyim. Müzik hocasıymış. Programımdan bütün şirk içerikli şarkıları, küfür dolu eserleri sildim. Yaptığına şantaj derler, böyle aşka montaj derler. Kaldırmış bunu, programından bunu da kaldırmış. Cenneti değişmem saçının terine. Küfür sözü. Yani sen o kadar güzel bir kızsın ki saçının bir teli. Allah bana bütün cenneti versin, ben almam. Senin saçının bir teli bana yeter. Vallahi sahtekarsın, yalancısın. Sahtekarsın. 10 sene sonra bu kadının saçları beyazlamaya başladığı zaman başka bir kadın bakacaksın. Niye tiyatro yapıyorsun kadına? Kadınla evlenmek için niye tiyatro yapıyorsun? Gerçekçi ol biraz. Bunlar hep küfür sözleri, şarkılar içinde gizlenmiş küfür sözleri. Bütün küfür dolu eserleri içeriğimden sildim. Yerine vatanımızı, Rabbimizi, dinimizi hatırlatan eserler koydum. Ve bugün sizi dinliyordum. Allah'tan utanmıyor musun, namazın yok dediğinizde dondum kaldım. Bak bu da o etkilenen, utanç duyanlardan ve kitlenenlerden. Bir sohbette herhalde konuşurken utanmıyor musun namazın yok demişiz. Onu izlediğim anda diyor dondum kaldım. Kalktım, abdest aldım ve öğlen namazını eda ettim. Allah'a şükürler olsun. Kardeşim Allah seni bu namazda istikrarlı yapsın. Amin. Amin. Allah sizden razı olsun. Bana duacı olun. Şu yoldan ayrılmayayım. Avustralya'dan selamlar. Kardeşim sana ve oradaki bütün Müslüman kardeşlerime selam olsun. İnşallah şu Allah'ın kurtuluş caddesinden, İslamiyet'ten ayrılmazsın. Amin. İnşallah. Bir tane daha okuyayım. Hocam, ben namazlarımı 5 vakit kılmaya çalışıyorum. Fakat sabah namazlarına uyanamıyordum. Elhamdülillah insanların birçoğu da böyle 5 vakit kılıyorlar fakat sabah namazlarına zayıflar. Herkes kendini kontrol etsin. Havaya söylemiyorum beyler. Sizin dediğinizi yaptım. Allah'ım senin çok meleğin var. birini bana gönder, beni kaldırsın dedim. O inna atayna sohbetimi biliyorsunuz. Sabah namazına kalkamayanlara inna atayna'yı 3 defa okursan yatarken Allah sana 2 tane meleğini gönderir ve seni sabah namazına kaldırır demiştim. Elhamdülillah onlarca mesaj geldi. Hocam aylardan beri kalkamıyorum, sen kaldırdın. Ben kaldırmadım, melekler kaldırıyor seni. Merak etme, keramet falan göstermiyorum yani. Ben sana yol gösterdim sadece. Ben de diyor o sohbetini seyrettim, inna atayna okudum. Peşinden de dua yaptım. Allah'ım senin çok meleğin var. Birini bana gönder, beni kaldırsın dedim. Kızım var, 5 yaşında, uykusu derindir. Pek erken uyanamaz. Oğlum 2 yaşında, odaları ayrı. İkisi o sabah yanıma gelmiş, yakama yapıştılar. Gözlerimi hafif açtım, kızdım. Şimdi bak, bir kızı 5 yaşında, bir oğlu 2 yaşında. İkisi gelmişler, babalarının yakasına yapışmışlar. Sabah 5. Sarsıyorlar babalarını şimdi. Kızdım onlara. Sabah sabah ne uyandınız ikiniz bir dedim. Tam gidin yataklara yatın diyecektim ki ezan okunmaya başladı. Din! Din! Köşeli ama düştü. Köşeli. Bazen geç düşer. Ama düştü elhamdülillah. Diyecektim ki ezan okunmaya başladı. He, ben dua etmiştim diyor şimdi, anladım. Sonra hemen doğruldum. Allah'ım ben senden bir melek istedim. Sen bana 2 tane gönderdin. Sana şükürler olsun dedim. Bak anlamış. Şimdi hikmetler fışkırıyor. Adamlar hikmetler fışkırıyor şimdi. Bu arada beni uyandıran kızımın adı Melek. Yani tevafuğunda bu kadar olur. Bu kadar olur. Sır kapısı gibi, o FETÖ'cülerin sır kapısı var ya. Bakın. O FETÖ'cülerin sır kapısında FETÖ'nün Kur'an kurslarına yardım edenlerin hepsi âlâ, peygamberimizle görüşür hepsi. Kim Kur'an kursuna yardım etmiyorsa onların hepsi cehennemlik. FETÖ bu. Bu arada beni uyandıran kızımın adı Melek. Onun kalkıp bana sebepsiz kalk diyerek yakama yapışması ilktir. Ben doğrulup şükredince ikisi de hiçbir şey olmamış gibi hiçbir şey söylemeden odalarına gidip yataklarına yatıp uyudular. Selam ve dua ile hocam, Allah sizden razı olsun. Amin. Amin kardeşim, Allah senden de razı olsun. Elhamdülillah. Burada duanın gücünü bir kez daha gördün. Allah sana göremediğin, temas edemediğin 2 tane melek yerine senin için çok daha kıymetli olan 2 tane evladını uyandırmış. Direkt olarak sana göndermiş ve seni sabah namazına kaldırmış. Bu senin için bir ibrettir, bir ikazdır. Bak, kalkmamaya devam edersen o diğer bana mesaj gönderen kardeş gibi yataktan atıldığını görebilirsin. 30 kere okudum hocam diyor inna taynayı. 30 kere okudum. 3 kere değil bak. 30 kere okumuş. Uykum ağırdır. Senin de yalancı çıkmaman için diyor inna taynayı gece 30 defa okudum diyor. Bir baktım diyor, bir uyandım sabahleyin yatakta değil, yerdeyim diyor. Beni yere atmışlar hocam diyor. Başına bu da gelebilir. O yüzden ben sana ilk ufak sarsıntıda da kalkmanı tavsiye ederim. Şunu diyeceksin, hemen şeytan, melekler var ama şeytan da var. Melekler seni hafif bir sarsacak, uyanacaksın, gözlerin açılacak. Hemen şeytan sol taraftan gelecek, diyecek ki bekle, ezan bitsin. Yine kılacaksın, ben sana kılma demiyorum birader. Ezan bitsin. Bak bu şeytan var ya, tam bir şerefsiz. Yemin ediyorum, bak yemin ediyorum tam bir şerefsiz. Kılma demiyor o. Kıl ama önce bir ezan bitsin, o zaman uyanırsın diyor. Ve sen bir bakıyorsun, sabah bir kalkıyorsun 8. Üstüne güneş doğmuş, melekler sana beddua ediyor. Kim kazandı? Şeytan kazandı. Yoksa Allah'ın melekleri vazifesini yapar, sen adam mısın? Sen anlıyor musun o işten, o sarsıntıdan anlıyor musun? Ufak bir sarsıntıdan hemen anlaman lazım. Diyeceksin ki Allah beni kaldırmak için meleklerini gönderdi. Bu benim için lütuftur. Hemen kalkacaksın. Sabah namazını vaktinde kılacaksın. Kaliteli Müslümansan camiye cemaatle kıl. Zayıf Müslümansan evinde namazını kıl. Hemen yatağına yat. Yatmadan önce hocana da bir iki dua ediver artık. Bizi de unutma. Allahü Teala hepimize rahmet etsin. Amin. Ramazanı bizim hakkımızda bol bereketli kılsın. Amin. Bütün Müslüman kardeşlerime özellikle fitrenizi, zekatınızı, sadakanızı Ramazan içinde vermenizi tavsiye ediyorum. Neden? Ramazan'da yaptığımız her iyilik 1'e 1000 verir. Minimum, en az. 1'e 1000. Çarpı 1000 ya. Her sene yapacağın fitreyi, yardımı, o kutuları, o gıdaları, o zekatları Ramazan ayında bayram namazına girmeden dağıtıver. Bu işi yap. 1'e 1000 sevapları topla. Sevap hanene yazdır Müslüman kardeşim. Teravihleri camide kılın. Benim camim süperdir, açık hava. Sanki Medine'de kılıyor gibi Merkez Efendi Camii'nde kılarım ben bir yere davetli değilsem. Muhakkak güzel bir cami bulun. Her akşam teravih namazını camide cemaatle kılın. Allah bütün günahlarınızı tertemiz yapar. Teravih namazı çok önemlidir İslamiyet'te. Yine televizyona çıkacak olan hocalar olacak. Size şimdiden söylüyorum basiretimle. Ramazan pidesi hocaları. Televizyona çıkacaklar, şöyle diyecekler. Oruç 2 saat fazla tutuyoruz. Benim yoluma girerseniz, benim cemaatim yardımında bulunursanız 2 saat daha az oruç tutururum size diyecekler. 2 teravih namazı diye bir şey yoktur. Teravih boş. Hiç kılmayın teravih, 5 vakit namaz kılın yeter diyecek olan sahte hocalar, sahte ilahiyatçılar çıkacak. Bunlara da itibar etmeyin. Siz Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinden ne gördüyseniz onlar gibi hareket edin. Onlar gibi yapın. Bizim dinimiz dün çıkmadı. Mağarada bulmadık bu dini. 14 asırlık bir dindir bu. 14 asırdan beri insanların yaşam şekli belli. Peygamberimiz ve sahabesinden gördüğü gibi. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Şimdi kim çıkıyorsa ben yeni bir şey keşfettim. Şunu kaldıralım, bunu kaldıralım, bu ayetleri çıkartalım, bu hadisleri reddedelim diyorsa bunların tamamı din tüccarıdır, tamamı sahtekardır. İtibar etmeyin. Allah-u Teala imanla yaşamayı, imanla ölmeyi nasip etsin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Allah sizden razı olsun kardeşler. Kadir gecesi yapacağım sohbeti Ömer kardeş yapacak Allah'ın izniyle. Önden sesi çok gür çıktı. Ayetin devamını noktası virgülüne kadar söyledi. Kadir gecesi inşallah olayı Ömer kardeşe kilitledik. Allah tesirini bol kılsın kardeşim. Allah hepinizden razı olsun. Davet için mekan sahiplerine çok teşekkür ediyorum. Allah kardeşliğinizi, birliğinizi, beraberliğinizi bozmasın. Kalplerinizdeki olan muhabbeti arttırsın. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Allah'a seyyidina Muhammedin ve alâ Muhammedin.